الله أكبر الله أكبر. جلائبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو کوئی رشتہ اور نکاح دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ازوجک یا جلائبیب، جلائبیب تیری شادی کر دوں، مسکرا کے کہتے ہیں اذن تجدنی کاسدن، اور مجھ سے سستا بھی کوئی آپ پائیں گے دنیا میں؟ رنگ میرا کالا ہے، مجھ سے بھی کوئی سستا ہے؟ فرمایا جلائبیب کیسی باتیں کرتے ہو، انت عند اللہ غالن، تم اللہ کے ہاں بڑے مہنگے ہو، تم اللہ کے ہاں بڑے مہنگے ہو، اللہ کے ہاں یہ رنگ ڈھنگ نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ ہے کہ سینے میں تڑپنے والا دل کس کے لیے تڑپتا ہے، سینے میں اٹھنے والے جذبات کس کو راضی کرنے کے لیے مچلتے نظر آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر پیغام بھجوا دیا، وہ بڑے خوش ہوئے کہ سرتاج رسول کا پیغام آیا ہے، پیغام لانے والا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں طلب کیا، جلیبیب کے لیے طلب کیا ہے، ماں بول کے کہتی ہے دنیا میں سارے مرد چلے جائیں تو پھر بھی جلیبیب کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گی، من وراء الستر پردے کے پیچھے بیٹی بیٹھی ہے کہتی ہے تردان رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول نے اگر بھیجا ہے نا اس کو رد نہ کرو، اللہ ضائع نہیں کرے گا، یہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا گیا، جب نکاح ہوا تو ہاتھ اٹھائے دعا کر دیا، اللہم صب علیہم الخیر صبا صبا ولا تجعل عیشہم کدا کدا، اللہ ان پہ برکت جو ہے وہ نازل فرما، کوٹ کوٹ کے ان کو برکتوں سے بھر دے اور ان کی فقیری کو توڑ کے رکھ دے، ایک وقت آیا کہ اس بندہ مومن جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اس کے دسترخوان پہ مدینے کے اشراف اور بڑے بڑے خاندان کھانا کھاتے نظر آئے،